mbolem mbokk yi fi tok ko serigne mi ne mbolem mbokk yi fi tok mo xam kilifa gu ñewal bopam la wala ku mu yebal mo xam kilifa gu ñew ci sa jëmmi bop la wala nga yebal ndaw baa ngi lay nuyu nuyo ba yello ci sama digënté ak yow serigne bi ne mi ngi lay nuyu nuyu ba yello sa digënté ak mom doonte le man manuma ko matalit maa ngi ñaan sama borom nee na doonte moom munu koo matalit mi ngi ñaan boroomam mu wuutuma boroomam wuutu ko la mu waxoon sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko wooye ba mu wijji ko ba la mu waxoon yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko wooye moom boroom bi ba yonent bi wijji ko la mu yekkeeloon yonent bi ba mu nuyoo ko hadara ba la mu yekkeewaloon yonent bi maanaam la mu ko jàngaloon mu nuyoo ko hadaratul ilahi ya booba ak na mu ko nuyoo moom suñu borom tabaraka wa taala ak suñu borom bi ci jëmmi boppam na mu fayee yonent bi nuyoo sallallahu alayhi wa sallam delloog yàlla ga ak nuyoog yonent ba yépp nee na delloog yàlla gëm nuyoo ak nuyoo yonent ba yàlla yépp yal nañ ko yàlla defal ci suñu diggante ci suñu daje bi ci néegam bi yal nañ ko yàlla defal ci suñu diggante tey ci suñu daje bi tey ci néegam bi di leen baalu xaq ci fit wi ma am ba di leen wo nee na mi ngi leen di baalu xaq ci fit wi mu am ba wooñu fii waaye woowuma leen dama bëgg man maag yéen ñëpp ñu woo wuutul lislaam wooteel lislaam waaye nee na moom day jàppul boppam ne moo woote dafa bëgg àndandoo yéen yéen ñëpp ngeen wooteel lislaam te yéen ñun ñëpp lislaamay suñu baay te kat sëñ bi nee na ñun ñii ñëpp doomi lislaam lañu lislaamay suñu baay kon nag yàlla waxante naag ñun ne uduuhum li aabaihim moo tax yàlla wax ak nun fëlee ci alquran jëne uduuhum li aabaihim nit daal boo koy askane da nga koy askane ci baayam wala boo koy woo da nga koy woo ca la baayam nekkoon mu am njëriñ looloo tax ma am fitu woo leen looloo tax nee na mu am fitu wooñu akuk bokkoo akuk dëkkoo am na leneen lu tax kay mu wooñu moo di bokkoo gu mu nu bokkoo amin ak dëkk gu nu dëkk ak moom waaye du génn référ ci wàllu adduna wala wàllu laaxira boo xam ne mën naa ci dëgg waaye nee na moom gisewu ko ni daf ñoo tane ci genn wàllu muy gàddunaa gu laaxira ba war caa dëgg dina woo dara yooyu yëpp dara tax yàlla rek la incha allahu yàlla ko yàlla def nee na woote bi yooyu yëpp waralu ko woote bi yàlla rek ko waral yal na yàlla ñu daje aat fii na yàlla ñu ngi nii su ko defee nu daje waat fii ci place bi ni yàlla nu ndeynoo ngi nii ni nga ñu ko sante ñii nga nu ko sante lan ko defee fam nañu lépp delloo la ko te yow yàlla kon fam nañu lépp delloo la tey ci sa néegu bopp bi ci sa néegu bopp bi lan ko defee jaarale ko ci ki nga xam ne moom nga fi teg ni mu ko jaarale ci ki nga xam ne moom nga teg ci sa néeg bi li nga santaane jaam yi di ko def ànd ci ak moom li nga santaane jaam yi di ko def it ñoo ko moom ci ànd ànd ak toroxlu ak wàcc ànd ak ak toroxloo koogu wàcc nag ak delloo si suñu lépp ci yow du su jëmul ci ñun jëmul ci kenn ak nag fab sunu mbir yépp yépp jooyal ko ci yow yàlla jëmewul ko fenn fu dul ci yow di la wan suñu loru ak suñu tele su ko defee yàlla nu boole ci nag wan la sunu loru ak sunu tele ak xew-xew yi xew te neexuñu te amuñu ci kattan ak li nga xam ne moom la nu guux nag muy xew-xew yoo xam ne yii ca dëkk-dëkk mi ngi nii te amuñu ci benn pexeeg benn kattan yow mi dara tewul ñëpp teg nañ ko ca sa loxo nu di la wax nag ni yàlla yow mi dara tewul nag fam na mbir yépp delloo ci say loxo te yónni wuñu kenn ñoo dikkal suñu bopp ci sa néegu bopp bi nga xam yow yàlla noo ngi nii yaanu ko gën a xam yónni wuñu kenn nun nu rungum rungum mi ba ñëw ci sa néegu bopp bi toog di ñaan njëggal yàlla nu ngi làmboo nag di ñaan sa njëggal ak teggil ñu bépp tiis boo xam ne mi ngi ci àdduna bi yàlla ñu ngi tàllal sunu loxo it yàlla nag nu teggil bépp tiis boo xam ne bii wàcc nga ko ci àdduna bi woyafal lépp loo xam ne dafa diisoon nu ngi lay ñaan it nga woyafal nu lépp loo xam ne diis na ci sunuy loos lépp lu lëndamoon nga leeral ko ba ci xol yi nu ngi lay ñaan it lépp lu lëndamoon yàlla na ko leeral ba ci sunu xol yi yàlla na leer nañ ak doxinu àdduna bi ak doxinaatu nabi yi ci lëndëm lëndëm it yàlla nga nu ko leeralal ñi ko seq ñëpp seen xol yi nekk benn kenn ku nekk la nga nekk nga nekk ca teyle li war sa digganteeg sa borom nga taxaw ca tem nga dalalee ci sunu xel ñu seq àdduna ñëpp ku nekk nekk ci li nga war a nekk ba nga dalalee sunu xel sunu lépp teyeg ëllëg nga defaral nu ko ñu boole ñaan nag nu boole ca nag ñaan ak lu waay am ngir jëmmi yàlla nga andi ko ñu teg ko ci loxol yi ni maana ak ñi mu sàkk ñu war ko dajale ak nag ñu boole ca nag ñaan ñaan gi it ñu boole ca nag saraxe ku nekk la la yàlla mën loo na nga ko indi ñu teg ko ci loxol ilimaan mu teg ko ci loxoy ñi koy jàppale soxlawul wax diw def na nangam soxlawul wax nag naan diw joxe na fi nangam kenn ku ne xam nga la nga mën ak la nga mën ku ne xam nga la nga mën ak la nga tële kuñ ci jox dara it ne la dañ ko joxe ngir yàlla ak masakin yi bu ko def ci sa poos moomu la ko waay waay kuñ ci jox dara ne jottaleel ma ngir yàlla ñu joxal ma ko miskin yi bul def ci sa poos ne ci miskin yi laa wa man yaxlul yaati bi ma xalla yowm alqiyama ja alquran ja wa man yaxlul yaati bi ma xalla yowm alqiyama képp ku tafu waaye képp ku rocci wala képp ku wóoruj wala képp koo xam ne dangaa kor na nga yëg ni jëf joojee nga def yowm alqiyama yaam ca kanam bindeef yi yàlla dana la weer ba noppi fay la na àlla na iliman sàkk ñu noon yi ak ñoom alhaji rawaan ñi nga xam ne ñooy daj alhaji rawaan bu jógee giseeg iliman maanaam ñoo ñu sori te jéggi mbooloo mi du leen yomb ñu seet gaa ñoo xam ne daañu leen jege képp ku yëkkati dara te bëgg koo def ngir yàlla ñu jox ko gaa ñoo ñee ñu jottali ko ci fiñ bëgg ñu jottali ko fa mi nag ñu baña gaawantu nee na mbir mi nag dëgg buñ ko gaawantoo ndegam mbiru àdduna la ñuy jox la mu laaj ndegam mbirum àdduna la ñuy def tekk ba xam bu ñu teg suñu tànk jox ko la mu laaj waxuma naag loo xam ne su ko yàlla nangoo lis ba géef yépp dana am insha allah rawatina nag mbir moo xam ne bu ko yàlla nangoo lis ba géel lépp yooyu wolof nag ajoor la lis ba géel lépp maanaam li ñu bëgg lépp suñuy tawat yépp yàlla dana ñu ko defal yàlla na ko yàlla jaarale ci daje bii yàlla na ko yàlla jaarale ci daje bii lépp lu ñu jaaxal sëriñ bi nee lépp lu ñu jaaxal ay feebar ak tiisam yëpp moo xam i feebar laa ci tiis yàlla ko yàlla tëgg ñu ngi dolli yeesal laajaat ak nuyu aat ak ziyaara ci suñu sëriñ Thierno Moustapha di ci boole it sëriñ Salihu Touré mi nga xam ne moo amee baatu sëriñ Salihu Mbacke di ci boole itam sëriñ Salihu Touré mi nga xam ne moom daf fi doon daf fi ñëwal sëriñ Salihu Mbacke ca Touba ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la Sénégal ëmb te yàlla teg leen ci kanamu njaboot gi ak mboolem kilifa yi nga xam ne yi ñoom la réew mi ëmb te yàlla teg leen ci kanamu njaboot gi ak mboolem doomi soxna yi réew mi ëmb ñuy asatida na ak mboolem doomi soxna yi réew mi ëmb ñuy boroomi xam-xam ak di ñaaxaat nit ñi kenn ku nekk lu la yàlla man loo génne ko ngir yàlla di soññewaat di laaj laajaat képp ku fi teew te yàlla mën loola dara nga génne ko muy sara ci kaw sutura ci kaw sutura rek ñu dajale ko ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ko defee ñu dajale ko ngir jëmmi yàlla mu barkeel mi te màgg te koowe jox ko lompa ñu ci suñu biir su ko defee ñu jox ko lompa ñi ci suñu biir su lépp daje ñu teg ko ci loxol imaam ñu ko dajalee ba lépp daje nag ñu teg ko ci loxol ñi koy nangu luñ ci jox waaye na ko andi ci loxol yilimaan aku ci nekk jëmmeen bu mbooloo may luñ la fi jot liloo day fexeel ba jëkk ci loxol yilimaan mu séddale ko bokk yi fi nag su ko defee yilimaan dina na ko séddale bokk miskin yi fi teew man su ma wéroon yilimaan daf may boole kenn mag rawaan ñu topp ci nit ñi may laaj dendi yegg na ca su ko koor yaram tàm ñu dëgër mayoon ilimaan boole ko alxaaji rawaan mbay ñu waraat mbooloo mi laaj sara te nit kat daana def su dee bëgg a lab suñ ko joxee paaka sax mu jàpp ca te ka sëñ bi nee na nit daañ koy yéego kuy bëgg a lab moom boo ko joxoon paaka sax mu jàpp ca na bañ a lab ñun ñëpp lañu jàpp ne xarqaa lañu nee na ñun ñëpp nañ jàpp ne dañoo lab kon nag yàlla mi nga xam ne moo amee kattante ku mu buddi da jóg fa nga nekk yan yàlla mais amee kattan nga xam ne fu waay lab mën na laa labbal ci fi mu nekk léegi sëriñ bi ne fii mu nekk léegi li xukamaaw yi wax rek li borom xam-xam fam yi ko xere ñi wax neena mbolo mu nek wala fam yi bu nek neena mbolo mo fi gis sa ci muy mbolo wala fam yi bu dajé wala gouvernement bu nek wala nguur bo fi mëna gis wala association bu nek wala mbotaay bo fi mëna gis ka safinatin dafa ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy والسفينه من الغاب نخبن جبين سيدنا ان لم يكن لها قيم او كان لها ولم يقم بمصالحها يوشك ان تغرق او تنكسر واخوما السنغال مني وقت اليوم من واي فو سفرتك يالنا كو يالا فاي واي سفرتك يالنا يالا فاي يالنا يالا بوكنا سي سفر وي تاك سي ادونا بي نينا بوكنا سي سفر وي تاك سي بير ادونا نياك انو خولي نياك انو خولي يالنا يالا ديلو سي خول ييب بامو نيك بن يالنا ديلو سي خول ييب بامو نيك بن ñu xamné amuñu dara luddul luñu wara sawé suko defé ñu xamné ñu xamandoo né amuñu dara luñu mëna mussal ñepp taxaw ci ba mu baña sawiré kon modi li ci gërëm ñepp nañ ci taxaw néna gaar gi baña sepp ci ci dara gënu ci reuy diiné ji ci dara gënu ci reuy la mu jaalé ko ci diiné ji ak bokk ge ko lëré gi ak bokk ge ko lëré gi yal nañ ko yalla sambal yal nañ ñu yalla sambal yoyu ñaar آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الفائزين المفلحين لا من الخائبين الخاسرين يالنا يالنا نانغو ليب يالنا يالنا نانغو ليب يالنا يالنا نانغو ليب يالنا يالنا نانغو ليب لا ادي نيان جا واخون نينا لا ادي نيان جا واخون دا فانا يالنا kadon ñaan dem ni yalla yow day ya gëna xam nit ñi sama cay cay yow day yalla dama dëng di ya gëna xam nit ñi sama cay cay ya gëna xam nit ñi ak ñaka top seen digël ak sama fitteer lu ñaka top seen digël ak fuma nekk di def say téré ak woon gis ma ngi def li ga téré waye loolu dal bu ma la téré wacce yërmane ji nga wara wacce ci jamm waye yalla loolu lepp neeku la téré wacce yërmane ci nga xamne mom ngay wacce ci te itam nga baaxe ma boole ci boole ma ca ñoom te yalla nag ma baaxe boole ma ci ngay wacce yërmande ci seen kaw ñu baax ñi mbooloo mi ëmb ak néegam bi yàlla bi ëmb tey ji yow yàlla yaa ngi jàlloog ñun yow yàlla yaa ngi jàlloog ñun te am na sa benn waay te yow yàlla am na sa benn waay boo mayoon cër lool boo xam ne mayoon nga ko cër lool soo borom ne ko caay caay gi ci yow yàlla ne ci yow yàlla yaa waxoon ne ko waa jooju ne ko caay caay gi ci yow su ma ko fésaloon kenn dootu la topp kenn dootu la yaakaar kenn dootu la yaakaar kenn dootu la topp mu ne ko man tam li ma xam ci yërmande jooju denc di ko nege nit ñi ëllëg waaje yàlla dimbali ko moom it nag mu tontu yàlla ne ko ay li ma xam yow ci yërmande joo denc di ko nit ñi ëllëg su ma ko waxoon ñëpp daf lay moy su ma ko waxoon nit ñi day kenn dootu la topp di ngar-ngar yi dañ lay moy ba dee rek nga yóbbu leen àjjana yàlla ne ko noppil mu ne ko yàlla ne ko noppil kon mu ne ko yow it noppil yàlla nañu yàlla dugal foofu kon yàlla nañu yàlla dugal foofu mbir mi daal yaakaaru na yàlla mu ko yàlla tas su mi ne mbir mi yaakaaru na yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar na ko ñëpp wax ci seen lammi na ñëpp wax ci seen lammi ñu xol ni yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar udu'uni bi alsinatin lam tasuuni ndax yaa dañu ne ñaan leen ma ñaan leen ma yàllaa ko wax ñaan leen ma ci lammi wu ngeen ma moyewul ndax lammi ñu Babacar wii Haruna mënu cee mooy yàlla ñëpp dañu war ànd ak torox ñëpp dañoo war a torox amul ndey amul amul ndey ak baay ak nii ak naa sawaunil aatif yéen a jàngoor yàlla ni sawaunil aatif fihi wal baadi dafa am benn waay nee na amoon na benn waay boo xam ne dafa nekkoon rambaajkat bu rëy waaja rambaaj bu rëy rëy rëy la woon ci benn jamono benn buur mu nekk nag ci jamono joo xam ne am na benn buur bu met te déggoog moom buur ba daal dafa metoon lool te déggoog waa ji rambaaj bi am koo xam ne kii gis na ne buur bi bëgg na ko nee na am koo xam ne dafa gis ne buur bi day bëgg na kii mu ragal ne su ko bàyyee nii dana nangu place rambaaj bi ne man day waa ji di ko buur bi bëggee su ma ko seetaanee mu nangu sama place di ko kalaamee di ko rambaaj ba buur ba ne ko soo génnul sama suuf saa yu wéetee buur bi rek di defal ci noppam rek di ko rambaajee xaritam boobu ba buur bi woo xarit ba benn jëmm bis ne ko soo génnul sama suuf si dana la sank mu dem ci benn nitu yàlla ah waaje nag kii dem ci benn nitu yàlla ne ko man de sama xarit bi daf maa bett muy buur bi ne bu ma génnul réew mi mu def ma nii wala naa te buur bi nee na su ma génnul dana ma rey buur bi nee na day bu ma génnul sax mu yegg ci rey ma comme ma ne ko man fa ma dëkkoon fàtte naa ko sax te man mi ne tuma lu may fii ndax fa ma cosaanoo woon sax xamatuma ko xaw ma fi kenn ku dul moom te it xaw ma fi kenn ku dul woon buur bi nitu yàlla ka ne ko ndax dëkk bi am na jàkk nitu yàlla ne ko ndax dëkk bi nga nekk ak buur bi jàkkaa ngi fi mu ne ko ah kay mu ne ko jàkk ju réew mi fi sax de mu ne ko duggal ci ku biir jàkk mu ne ko biir jàkk ja dugg ca biir foofa moomu ko ba bët setee waaja fekkaat ko nee na rambaaj ba nag di doxaat ba ubbi jàkk ja seen fa xaritu buur ba buur ne woon na génn dem ca buur ba ne ko yow dellu ca buur ba ne ko yow de waa ji daf lay fontoo ba tey génnul réew mi ma ngi ca biir jàkk ja mu ne nañ ma ko indil mu ne nañu indi waa ji ñoo indi ko ñu daal di wam mati waa ja pam-pamee indi mu ne ko yow du dama la waxoon ne buur bi ne ko yow di dama ne la woon suuf si ma yilif yépp soo ci fanaanee ma rey la muneko apon fanan mom ah muneko defna sa ndigal def ma fanan bokku ci sa suuf mom moko de muneko kuko mom kudul man muneko kilo bind ko mom dajale kilifa ya mune lol day atel lan nañ dajale bo kilifa yi mune do ba ngeen atema ñune muyo borom xam xam yu bur bi ne len atel len xew xew bi sama digeunte ak waji ñune waji yow fo deug bané mom ko ñune waji yow fo deug bané bur bi momul su nga fanan mune ndan mandil kamil mune indi len kamil xana amu fi ñu andiko ñu dal di lañal kamil ci kanam mbolo ma bil len ma andil ma ci qul wahya mune indi len suratul jin ñu ubbi len fofu ñu ubbi ñu ubbi mune jang len mune jang len yu aksi ci wa anal masajid bañu jang ba aksi ci wa anal masajid lillahi fala tad'u ma la ahadan mune ko ndax yow waji ne ko le sama wallahi yalla rek mom jak yow dono ci dara yow bur ndax yow ya yalla ndax yow ya yalla kon ko wa bur bané ko man day duma yalla mune ko kon nak la ma dal ci tia tia yeb mune ko waji bur bi ne ko kon lima dal def ci ngeungut lepp ak ñuma yalla téré ak ñuma yalla téré mangi ni di gappariku tay ci kanamu yalla di sakku ñeegal mangi gappariku ci kanamu yalla di sakku ñeegal ci mom mune ko suuf sangu fu la neex neena waji ne ko suuf sangu fu la neex dekkal kon nak fi neegu yalla kon neena neeg bi yalla ko mom ñun ay jaamam lo rek li ci señ bi don indi neeg bi neegu yalla ñun ay jaam lañ ngi jotaliku ci téré bu tedd sun bangi ne ñun ñepp ñu ngi ando jotaliku ci téré bu yalla bu tedd ak kim ko joxon mu wacce ko ak kim ko joxon mu wacce mu jotal ko mu jotal ak kiko don wacce ak kiko don wacce ak guddi gañ ko don wacce ak guddi gañ ko don wacce ak dekk bo mu don wacce ci barke dekk bo mu waccion yalla nangul lepp luñ fi def بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كان حاج عمر نقني يلا ألف قلوب الخلق للجهاد حتى تراه قائما عماد yalla na nga tapé xoli julit yi ñu nek ben ndax ñoom force buñu gagné pé ci jihad yi hatta tarahu ba nga gis ko yow mi def loli ba nga gis ko yow mi def loli yow yalla qa'imal ibad muji taxaw ay fi muji fi yu ne sat taxaw deugar kan jëm ko ak suuf té bu ko yéxé té yow yalla ndimbal lolu yalla boko yéxé mo ne yalla dal lolu ma lay ñaan ni pié yo yalla nañ ni sefe dem ko wasaman deugar keng yalla na nga dor dole ro kess yoyu pie soko sampe man mu gëna deugar te nga gaawé ko nak ci lu gaawa gaaw nak bul nek at bul nek dara ci wër wi watalihi ak wër wi ko top soko defé yow yalla ba nopi watul jami'ana li wajhil muyassar way way bu boba yalla na nga nu defal nun ñepp ak jappandal ba lu ñu yenu rek songu suko defé man mi yaakar ji ma ci am ak ñi ci and ak man wala tukhayyib lirraja walwatar way way yalla bo soyal suñu yaakar wala suñu pexé ci fajal ñu suñu aajo ci sax teew ci place bi ci sax teew ci place bi kon yow cern muntaka misatu ci gor gogu yalla yalla nangu ñaan na ngeen préparer nak ku nek toroxlu defalat jotaay yi fab su kurus wala bo yoree baram ci sam xel rafet neena nga jang fatiha jital ko tek ci salatul fatihi neena ya ghafaru nga def ko temer ak fuk ak ben dañ ko gattal ne kon manon na gëna gudd ghafara moy firi murna ghafara moy murna ci arab غفر الذنوب نين غفر الذنوب موي مورنا بكار يا بوكو جامب سي كاري الغفار كي مور بكار نين بور بيغا خامني موي مورا كونو بكار با جامب سي كاري غفارو ديكو نيان ييغال مورنا بكار بوبو كين دي زاتو لي تخ ني باي استغفر الله li tax nak ñu bayyi fi astaghfirullah te ñoo bokku mbir calculer won nak mu nek jooni ak juroom ñenti témèr ak ben mom ngay daf ko wañi won muy jooni ak juroom ñenti témèr ëpp nak astaghfirullah astaghfirullah ci bopam mu nek jooni mudib jooni ak juroom ñenti témèr ak juroom ñenti témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ak juroom ñaar al kubeer juroom la xam ngeen ne bokoy sibare al kubeer juroom la lif ben la lif di ben juroom ak ben ñaata la juroom ak ben moy juroom ben nga tegaat ci ben nga tegaat ci ben juroom ñaar muy juroom ñaar man nak day yag mu ne lolu dal buñ ko fi bëgge ci kër kenn ku nekk ci ñun day yag waya astaghfirullah mo upp doole waya astaghfirullah upp won doole ghafaru sone alif ndax sone alif tudunga allahu tudunga allahu tudunga ahad tudunga ahad sone sin sone sin shari'u shari'u jifiri gaaw wala sattaru wala sattaru jifiri musa mura konu bakar taaga taaga tawwabu muy tawwab jifiri maya konu jam tup xayndegal ga xayndegal ga ghaffaru muy ghaffaru jifiri jegal jam mural ko bakaram faaga faaga fattahu muy fattahu ji ubbi la jam lepp lu teju raga raga muy razzaqu muy razzaqu ji wursagalab jam bu ñak wursaga bu ko am doli mané beccëg bi dafa gatt mune simbi nak sétlu farni beccëg bi gatt na waye li am solo dal ki nangu yalla nangu rek waye dal li am solo lu bare lu neew lepp ki nangu dal yalla nangu setu cheikh alhaji omar gi ni tok ci suñu biir setu cheikh alhaji omar fouti yo ngi ni ci suñu biir yalla ñu yalla defal sutura ci barkem yalla ñu yalla defal sutura ci barkem setu yonent baangi ci suñu biir setu yonent baangi ni tok ci suñu biir te moy xaritu yalla te moy xaritu yalla mamam yalla yaango ñongo kon yalla ya ngok no ngok sam neega ngi sam neega ngi ni say jama ngi say jama ngi ni suñu limana ngi suñu limana ngi ni ngi ñaan nu ngi ñaan ko ñu bëgg nga defal ñuko ñu bëgg nak ñuko defal yalla so ko def du la wañi dara dara yalla bo ñuko defale du la wañi dara dara dara ñak ge def du la wañi dara ñak ge def du la wañi dara dara dara aya amuñu fenn fuñu mëna daw jëm ludul ci yow waye woor na la tenn yow yalla ni mënu no daw jëm fenn lu may ci yow kon dal yalla nga ñu baxé kon yalla yalla na nga nu baxé bi mahdil fadli wal judi wal karam sa selu ngeenel gi ak sa tab gi ak sa mbax gi kon ñu jital ya kafi kon nak neena khafaru bobu ñu ci ko na tuddu ba lañ ko def nañ jital ci kar ya kafi li daf yami ma na khaf wa nuhadiru fi dunyana ya kafi buñ koy ci kar dañ ci yene ni yalla yalla na nga nu jëñal jëñal mu sore sore baña delu ci lepp lu nuy ragal wala mu di nu tital fi dunya wal akhirah ci aduna ak akhirah bi barakati fa sayakfikuhumullahu was samiu al alim barakati sa ay jele na wax nak fa sayakfikuhumullahu wa samiu al alim وبشر إنا كفيناك المستهزئين أكسمبوتم آية جلنغني إنا كفيناك المستهزئين وبحق أليس الله بكاف عبده أرحق سآية جلنغني أليس الله بكاف عبده ñu tak ci ghaffaru neena bu noppé ci kafi nak ci lim bobu mu wax témer ak fuk ak ben dañ ci tak ghaffaru kafi nak dañuy def lim bu mag ba tek ci ba ca tagu nga kafi nak bokoy zikkar da nga ci yene yalla jagnal la li la naqari mu sori motax témer ba ngay jital tek ci fuk ya tek ci ben ba li ci dess yeb ñu jital lim bu ndaw li ci dess yeb nak da nga bëgg yalla xëccal la lolé ngay xemem motax lim bu ndaw ba ngay jëkkal ben ba tek ci fuk ko yete ci timere wagnina nañu limbi way yalla yalla ful simbi neena wagnina limbi ya way yalla nañu yalla fekk ci njott lu jëk la rek maynu lu mat la ba'dal qabuli gannaaw bu ko nango wattadhayfi wattabriki gannaaw bo xamé ni bi nak daf ko dolé doli ful modi doli barkel bolé ci buñu noppé ci kafi ak ghafaru liñ ci tek salamu ya salamu salamu sifar bi ëpp na lo wañu def ko téméré fuk ak ben salamu sifar ba bari na waye rek waxtu wé tax ñu def ko téméré fuk ak ben ñu jital ben dañuy def ben ba tek fuk ya tek téméré tagal ak lan ya latifu ya latifu buñu noppé itam ñu tek ci ya latifu fu mom itam ñu def ko rek 129 ñu def ko nak mom ñaar fukk ak juroom ñent manam ñu jëkke juroom ñent ya téméré ñaar fukk ak juróom ñeent ñu jiital juróom ñeent ya te ñaar fukk ya te témér ba ya rahmanu turu yàlla woowu ñuy wax rahman it yàlla defal ñu ko yàlla defal ñu mbootam tur woowu le ndax yàlla moom la mbubboo ci àdduna ndax yàlla turam woowu la mbubboo ci àdduna jii rahmatum wasiat kulla shay neena yërmandee ma ëpp lépp lëf lu dul moom yërmandee matale na fépp wa xussisa arrahmanu bitaqdimi li annahu axassu min rahimi suñ maamoon nga yéene ne yàlla nanu yàlla xett li yàlla nanu yàlla fayal safara ci xaqi nasru min allahi wa fatun qaribun wa bashirul muminin ndimbal loo xam ne min allahi la min gayrihi maanaam yow sëriñ maamoon nga yéene nu ànd ceeg yow ni yàlla noo ngi lay ñaan ndimbal loo xam ne ci yow rek lanu mën a jóge mënunoo jóge feneen wala kala soob wala boog nga jaarale sa ndimbal ca kala soob mu daane ci sunu kaw te nga gaawee ñu ko ci sa mbaax ak sa yërmande te yow yàlla noo ngi lay ñaan yàlla na nga nu ko gaawee ci sa mbaax ak sa yërmande yàlla suñu daje bii wa bashiril muminina yàlla nga ci defal mbég nga yéeni ci sa xol yow sëriñ maamoon ñun ñëpp nu topp li ci nu toppandoo la ci ni nasrum min allahi wa fatun qaribun maanaam ndimbal ak ubbil nu lu tëjoon ak dëgëral lanu lu yoxamoon ak dalal lanu lu nu ragaloon loolu ci yow rek la mën a jógee yow yonent bi nag na nga bégal jullit yi ba ca ña koy def ca jumaajën yi yàlla ku baax la dana leen nangul seen ñaan wa bi xaqi fa asa allahu an yaatiya bilfatxi bada al ijtimaci aw amri min indi yàlla na nga ñu ko defal nga fasaat yow sëriñ maamoon nu toppandoo la ci xaqu aaya ja yàlla wax ni asa allahu xëy na waaye nag asay yàlla nag moom lu wér dëng la lu dëgg du lu ñuy dénge-dénge xëy na yàlla mu dikk mu dikkeenu ci jilnu li tëju woon wala yombalal nu ne li jafeñoon wala dàqal nu li nu ragaloon lépp wala ndimbal lu jógee fa moom ba nga xam ne ñi bëggoon musiba wala ñi ko daan def gaañu xëy di rëccu xam ne lañ bëggoon yàlla mayu leen ko yow yàlla ci xaqi wax ji nga xam ne in tastaftixu faqad jaakumul fatu ndegam da ngeen doon sakku li ngeen doon sakku nga fab leen yóbbu waay waay sëñ maamoon na nga yéene waale nu topp la ci nga ne yàlla sa ak